أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي اند اك يين تي وقتان وين لين دي دفال تي جامونو جو نيك تي باقة من روض الرسول موي بن تياب بون لين دي ويتال تي جامونو جو نيك تي ديرو يوننتي بي صلى الله عليه وآله وسلم تي ñu ñëwaat and ak yeen bokk doxantu ak yeen jëm ci deru yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jëm ci tolam jëm ci jardin xam ngeen ne jamono ju nek buñu andé ak yeen doxantu danañ fekk ci deru yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tolam am sahaba bu fa monté garde tay ki nga xamne mom lañ fa fekk moy abdallah ibn mas'ud Abdullah ibn Mas'ud turam deug deug Abdullah la ibn Mas'ud lol moy turam deug deug mom Abdullah ibn Mas'ud bok na ci ay melokanam ak ay jaar jaaram ak ay khabaram kana min as-sabiqin ila al-islam dafa mbok ci sahaba yi nga xamne ci ñi jitu ci l'islam la bok wa huwa awwal man jahaza bil qur'an man jahara bil qur'an bi makkah mom Abdullah ibn Mas'ud dafa bok ci sahaba bi nga sahaba yi nga xamne mo ñeuk ka feñal alquran ci kaw jang ko mom mo ñëk jang alquran yëkëti ko ci kaw waye xam ngeen ne loolu bamu ko defé amna lu ko ca dal waye limu na nek li wir mom moy sahaba bi nga xamne mom mo ñëk jang alquran ci kaw wa hajara hijratayn mom abdullah ibn mas'ud gaday na ñaari yoon dem na éthiopie dem na medinatu munawwar fekke na ay xex yu bare bare bari ci xex yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wala ngani fekke na lepp fekkena badr fekkena li nek ci ginnaw badr fekkena lepp mom abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu wa ardahu yontibi sallallahu alayhi wasallam denkane na sax sahaba yu magi munelen kep ku beug jang alquran comme niko yalla wacce na nga dem nga jang ko ci abdullah ibn mas'ud mom abdullah ibn mas'ud bok na ci sahaba yi nga xamne solo na ci yontibi ay hadith yu bare bare bare bare mom abdullah ibn mas'ud mi ngi fatu ci atum fanweri at ak ñaar ci gadda yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci medinatul munawwar mom abdullah ibn mas'ud mom moñu netali mom moñu jëlal tay fleur bi nga xamne biñu ñëwé and ak yeen doxantu ci tolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñu waré ñibbi mom abdullah ibn mas'ud mom moñu wittal ab ciab ben fleur ci tolu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam lan lañu abdullah ibn mas'ud wax nenañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nena sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr hadith bi mbokki bukhari solo nako muslim solo na hadith bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nena saga julit katchor mo koy def xex ak mom nak ak kefer la saga julit yonent bi neena katchor rek mo koy def waye xex ak julit nak yonent bi neena lolou ak weddi yalla la tabarak wa taala mbok yi hadith bu reey ngi ni hadith bu mag hadith bu jara taxaw hadith bu jara deglu ndax xam ngeen ni l'islam dafa deugural ak mboko dafa bëgg ñi mbok bëggante dafa bëgg ñi bëggante di jappalante islam teural na mboko teural bëggante waye teural soppante digënté julit ñi yëmu ci sax waye dafa tag ñi nga xamne ñom ñoy taxaw di japp seen mbokk di bëgg seen mbokk di mbokk ak mom ngir yalla waye l'islam taxaw ngagn weddi kep kuy indi ay gak gak ay manke manke ci mbokko gogou kep ko xamni day tax mbokko gogou dag islam nga taxaw di la ngagn di dal ci sa kaw waye kep ko xamne ya nga taxaw di degeural mbokko gogou di degeural beugante gogou di degeural sopante gogou di degeural jappante gogou l'islam mi ngi taxaw ci sa wette la jappale mbok yi lolo tax yenen ta yalla muhammad alayhi salatu wassalam tere lepp luy indi nono digante ay julit digante ñaari mbok motax mu ne mom yenen tibi sallallahu alayhi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun khasaga ab julit yenen tibi neena katchor dong mo koy def ñu ne ko xex ak mom nak mu ne ko xex ak julit koku mom weddina yalla mbok yi saga ñawna waxuma saga limuy ñaaw ñaaw xex ak julit mo gëna bon su yenen tibi ne ku saga julit katchor nga ku xex ak julit yefer nga kon nañ delu sun xel nañu xamne l'islam diiné bëggante la l'islam diiné jappante la mbok yi wax ji ñu abdullah ibn mas'ud netali dinañ ci jëlé juroom benn mbir bu ñëk bi moy saga julit bu mu mënta nek xass ko wala nga melal ko melal yu jaaduul lu islam ngagn la lu ñaaw la waye gennuk top la gennuk top yoonu l'islam waye gennuk top yoonu yoonte yalla muhammad ali sallatu wasalam kep ku deg wax ji kontiné di saga julit yi kontiné di xass julit yi kontiné di xex ak julit yi ba pare bëgg ni aska woné mom julit la ah mënul nek ndax yoonte bi mënul wax wax ji nga lank fetterlu diko def ba pare nga bëgg delu ci wat ne ma ak julit yi ño bok lolu mënul nek su fekke da nga bëgg bok ci julit yi kon bul saga julit yi kon bul xass julit yi kon bul xex ak julit yi kon bul ngagn julit yi ndax yoonte bi neena saga julit katchor mo koy def xex ak julit nak koku weddi yalla la ñaarel bi moy julit al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi julit deug moy ki nga xamne julit ñep and nañ mucc ci salamiñ mucc ci sa loxo kon warna julit mu ar lamiñam mu ar loxom mu bañ leena jëfëndiko ci lepp lo xamne day tax mu weddi yalla ci lepp lo xamne day tax mu weddi yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doomu ndey julit deug moy ko xamne lamiñam bi mus ci def lu bon loxom bi mus ci wax lu bon koku moy julit julit ñep nañu and mucc ci sa loxo mucc ci sa lamiñ mucc ci sa yef yonte bi sallallahu alayhi wasallam neena ku melni koku moy julit li nak yow julit mëno ko mel ludul da nga ar salamiñ yow julit mëno mel mëno bax mëno normal mëno melni yonenti bi bëgg ludul da nga ar sa loxo ar salamiñ nga bañ leena jëfëndiko ci lenn mbokk yi yenn say mën nga baña saga nit ci sa xalima ci sa lamiñ waye nga saga ko ci sa xalima yenn say mën nga baña xex ak nit ci sa loxo waye nga xex ak mom ci sa lamiñ yoy yeb islam daf koy téré ñettel moy saga mën na nek ci lamiñ waye mën na nek ci luddul lamiñ xex mën na nek ci loxo waye mën na nek ci luddul loxo bu ci mëna nek xex ak loxo xex ak lamiñ saga ci loxo saga ci khalima lum ci meuna don l'islam daf koy téré té lepp lu l'islam di téré moy lu yonnati yalla muhammad téré té lepp lu yonnati yalla muhammad téré moy lu yalla téré té lepp lu yalla téré kuko def rek di nga am daanu yalla tabaaraku wa ta'ala mbokk yi ñentel moy war nañu diggu doomu ci yaramu julit ci mbiru julit ci cëru julit ci lepp lu war julit julit na ci def ndank na ci tey ndax kat ab julit deram dafa aram kuko yak ab julit saga ko dafa aram ab julit xex ak mom dafa aram kon nak lepp lo xamne daf lay indil jafé jafé wax jëf ju mu meuna don nara yak sa digënté ak ay julit nara yak sa diiné yak sa aduna yak sa alakhirah moy te diko ko yow sama mbokum julit juromel moy la yajuz al-i'tida ala muslim daganul yow julit nga xet mbirum julit deram ci lu meuna don lu mu meuna don ci ay mbirum fexel yow julit nga baña yaqdaru julit ci lu mu meuna doon jurom benel moy min sifatil mu'minin ta'atullahi ta'ala bok na ci melokanu ab julit moy top yalla tabarak wa ta'ala akhir ci mbiram julit nga ñak baña yaq mbiram julit ci wax ju mu meuna doon ci lu mu meuna def yow julit bi nga fexé ba do yaq ci mbiram julit do yaqal julit waye ci lu mu meuna nek rek nga fexé ba nga xamné yow kat julit bi do ko yaqal ci len bokku na ci melokanu julit batay moy xër ak ñak genn ci yoon wi nga xamné mom la yalla tabaarak wa ta'ala teural kon mbokk yi li moy li nga xamné mom lañu jëlalon tay ci képaru yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam li moy li nga xamné mom la len abdullah ibn mas'ud netali li moy li nga xamné mom lañ len wittal tay ci garabu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci tolam ñu ñaan bur yalla tabaarak wa ta'ala mu def ñun top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh